شهر خدا سال مای ما غیر مرگ مگر پیر دار شفا ای بهار و خزون دن نقدر نشون شونه تند و چه دل آدمی ره زمون کشون عمر آدم تموم بی خبر جان دل خواه اینجا چشمی گمون مثل دست و زبون دود و دل جان دل چند پیر و جمون شونه خشل و ترون بی صدا و سرون دیر سه نکن اندر آسو درون بونه آزد کشون عمر آدم تموم بی خبر جان دل خواه چشمی گمون مزد دست و زبون زود و در جان دل خواه آی کترک بی من پرکشیم پر نازنی کشیم پر نوش بزه خالا پیر دار سر نازنی پیر دار خشیدیم گه نخارتن گنج قارون و نازنی تخت تاج جم آی خشن ما دنیا بی وفا دنیا لحظه بن و یه نازنین عاقبت می جان در آساده رو بونه آسد کشون عمر آدم تموم میخبر جان دل خواه بینده چشمی گمون مزد دست آزه بون دود و دل جان دل خود قاطع زمان